Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 11-ն է, օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում նորանոր հաջողություններ և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված Արմենուհի Կարապետյանի հետ, ով առաջին անգամ է Արցախում։ Հարսանիք լեռներում խորհրդանշական ռազմագործողությունը մեկնարկեց Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի մշակույթի կենտրոնից։ Աշավականների մի խմբի կազմում էր նաև Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր կլսենք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Հայության աշխարհասփյուռ հատվածի համար հայրենիքում թեկուզ կարճ ժամանակով լինելը սփոփանք է, կարոտախտից բուժվելու հնարավորություն։ Մայիսյան երատոնը ևս մեկ առիթ է հայրենիքում շրջելու, միջոցառումներին մասնակցելու, հայրենակիցների հետ շփվելու համար։ Օրերս Շուշիում հանդիպեցի Արմենուհի Կարապետյանին, ով Սիրիական պատերազմից մազապուրս տեղափոխվել է Հայաստան, ապա Արցախ, արդեն 1 տարուց ավելի Շուշիում ապրող քրոջ մոտ։ Տիկին Արմենուհին առաջին անգամ է Արցախում եւ իր խոսքով սիրահարվել է բերդաքաղաքին։ Հոն որ հրտիրներ են գան մեր բինին վրան, բադերազմ եղավ արդեն Սուրիա, մեր վրան հարցագեցան թրկական զինվորներ ընդհանրապես, մեր հայ տաղերու մեջ մտան, հայերը կպնդրեին, որ հայերը սպանեին շուտ։ Մենք կալ շուտով լսեցինք, մեր երդասարտությունը պախսուցինք Հայաստան։ Ես 3 տղա ունիմ, բախան եկան Հայաստան, Երևան մնացին, ես ու իրենց բաբան մնացինք հետո, ասինք մենք ձեր ենք ոչինչ։ Հետո մեր դունին վրան ալ հրտիր ընկավ դունին, գեսը կնաց, մենք առողջ գեսի մեջ մնացեր էինք, վերելակը բար ընգավ, ինքը ընգավ, մեջքի խնդիր ունեցավ, ալ չեր գրնար պախնի, իրեն վիզիս պատեցի, պախծուցի, մենք երորդ հարգեին, պախանք, եգանք, իճանք վար կաչիք թերիս դունը մնացի, երկու-երեկոր մինչև օտանավի դոմսարինք, վերջին օտանավը արդեն մերն էր, Սուրիային պախանք, եկանք Երևան, Երևանեն տղակներս պնդրեցին կորս չգրծան աբահովեն, դու դեղ բան չունեին, դժվարությունները շատ էին մեզի համար, անոնք ամեն մեկը դեղ արդ երգիր կաչ, մնացինք ես ու իրենց բաբան, իրենց բաբան ալիվանդություն, դարի, պերի, մի 10-12 բժիշկի դարի, քիչ մոգնեցին ինձի, բայց բավարար չէր, որ մարդը սաղեքնա, վերջերս արդեն մահացավ, հիմա ես սև հակբերեմ, ինքը մահացավ, քրոջս կով եկա, աբերացի արդները աչկերում, եկա իրեն դեսնելու, քաղաքը դեսա հայացա, ասինչ Շուշի էր, այո մեր դղակները սուղ էին, որ մահացան, Սուրիային ալ շատ երդասարտություն եկան լիպանանել, մեր երդասարտները հողունգի ալ եկան, այո մեր դղակներու այրունը տանգ էր, բայց ախր հողը ուրիշ, մեր հողն ալ ուրիշ էր, բարգ իրենց այրունը, ասված տող իրենց տրախտի տուրերը պանա, իրենց մայրերուն ալ համպերություն դա, մենք ալ գաբրինք իրենց այն արյան կինով։ Հիմա տեղափոխվել եք, ապրում եք Շուշիում արդեն։ Ես մինակս մնացի, արդեն եկել եմ քրոջս կողմ, որ Շուշին դեսա խենթացած կան գեղեցիկ, արդու գել եմ ցեմ, այս գեղեցիկ քաղաքը ինչպես մնացեր էր թուրքերուն, 1000 պարտ մեր զինվորներուն, որ գրծան ազատագրեն, ես արդեն նոր քաղաք եմ դա, վայ, ասինչ բարձր դեղ է, որ ցեն գարիդակ ինչ է, այն քուղեն, որ պարշական, սավ ահոսգի մեր զինվորները վեր ելան և հաղթեցին թուրքերուն, վայ, ասի ինչ հրեշտակ էին տրան, վեր գրծան պարսոնալ, բայց գերևի հայրենի հող ասկանտանգ է, որ նույնիսկ մեկ ոտքով մարդ հրեշտակ գլա գտրի վեր հայրենի ազատելու համար։ Իսկ մինչ այդ Արցախում չէ եկել։ Չեմ դեսած Արցախ, նոր եկա, նոր դեսա, ամեն մի քարի արջև գնամ ցեմ, ասինչ գեղեցիկ քարի, ասինչ գեղեցիկ կանաչություն է, ասինչ գեղեցիկ քաղաք է, շատ գեղեցիկ է, ուրախ է լա քերչանի գլա։ Հիմա ձեր քրոջ կողքին եք ապրում, որոշել եք վերջնական որ այստեղ եք։ Որոշել եմ նայեմ Իրդունը նեղեք իջմը, Երբիսենյակ մինակ է 107 դարեգան ձերում ունինք, Իրգեսուր 107 դարեգան է, անցյալորեր դարի նարեգացի հաստատության ուսազրույց լինել։ Քիչ մի դունը նեղ է, բայց չեմ գիտեր, գուզեմ մնալ եւ գուզեմ երտալ, ուր երտամ չեմ գիտեր, Երևան բդեր տաման շուշտ, բայց գսեմ ոչ, այլ մի ամիսալ մնա, բայց շատ հրաշալի քաղաք է, վայ մշուշ արև, ամեն ինչ գեղեցիկ է։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Մի՛ շտապ, ուզուր բարգիչ, մի՛ շտապ։

Այսօր մայիսի 11-ը օրը 5-ի, տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Կամիլո Խոսե Սելան, իսպանացի գրող Նոբելյան մրցանակակիր, Էնթոնի Հյուիշը, անգլիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Վալենտինո Գարավանին, իտալացի դիզայներ և Վալենտինո ապրանքանիշի հիմնադիր, Գյորգի Շենգելայան, վրացի կինոռեժիսոր, Կոնստանտին Մելաձեն, ուկրաինաբնակ վրացի կոմպոզիտոր և բանաստեղծ, Նատաշա Ռիչարդսոնը, անգլիացի դերասանուհի, Բենուա Մաժիմելը, ֆրանսիացի դերասան, Լետիցիա Կաստան, ֆրանսիացի մոդել և դերասանուհի, Անդրես Ինիեստան, իսպանացի ֆուտբոլիստ, Լիլի Էլբակյանը, թատերական ռեժիսոր և դերասանուհի։ Իմ սրտի մի օտար հարված ինձ դիպեց սիրել, իմ կյանքի նոր թե վերարած էրն է քո տիրել, Քին եմ լուսավորված, սիրահարված, սիրուն տրված, կանչում է քեզ